We zijn lekker aan het schommelen. Hallo. Hallo. We zijn live op Radio Patapoe. Patapoe? Patapoe, ja. Kun jij een beetje gillen als je op de schommel zit? En dan heen en weer, dat is grappig, want dan hoor je het zo heen en weer gaan. Oké, moet ik gillen? Ja, doe maar gillen. Vind je dat leuk of zo? Ja. Vind ik leuk om te doen. Ja. Hé, hey, maar ze zitten ook een beetje aan elkaar vast, hè, al die schommels. Ja. Heb je het gezien? Zeker. Dus als jij gek ziet er doet, grappig uit, want kijk. Hij zit daar dus op de schommel. Ik ga even naar hem toe. Ja. Oké. Okay. En dan kan diegene daar, die daar op de schommel zit, kan hem zo lanceren. Ja. Oh ja. En dat is wel grappig. Oh, die helemaal daar. Die helemaal daar. Ja. Zal ik het eens proberen? Ja. Ik ben heel zwaar. Oh ja. Nou, we gaan even kijken of we iemand kunnen lanceren. Nou, daar gaat hij hoor. Wow, auw! Wow! Auw! Auw! Wat moet ik doen? Oh shit! Auw! Nou, dat valt nog allemaal niet mee, dat lanceren. Ik ga nog een keer. Auw, nou, het is een pijnlijke toestand dat lanceren. Ja, het doet een beetje te veel pijn hoor. Want ik heb ook mijn handen niet vrij. Maar was het wel lekker dat je een beetje ging huppelen? Ja. Kan je mij ook een beetje lanceren? Ja, als het lukt. Huh? Wat doe jij eigenlijk? Nou, ik maak een live radioprogramma. Oh, wat leuk. Kunnen mensen thuis luisteren wat voor ons en jij allemaal zegt? Nou. Ja, of wat voor slimme dingen. Dat mag jij zelf weten natuurlijk. Oké. Okay. Maar maakt niet uit. Oh. Maar ga je mij nou even lanceren of niet? Ja, is goed. Kom, we gaan met z'n tweeën, ja? Ja, ja, ja. Okay. Dan ga ik zitten en nou, dan... Nou, Lola en dat is Ilias. Lola en Ilias gaan mij nu lanceren. Oh. Nou, ik zit comfortabel op de schommel. En nou, ze gaan nu twee kinderen hun best doen om mij te lanceren. Ja, kom maar hoor. Wow. Ja, dit is geweldig. Ik word nu op en neer geschud door een paar kinderen helemaal aan de overkant. Nou, dankjewel hoor. Was dat leuk? Ja, ik heb alweer genoeg fysieke oefeningen gedaan voor vandaag, geloof ik. Hij wil ook in de radio. Oh, wil hij ook in de radio? Wat, dat is Sam. Want jij bent Lola? Ja, ik ben Lola en dat is Ilias. En dat is Ilias. Sam. En jij bent? Sammy. Sammy. Oh, en jij bent ook op de radio. Wat wil je vertellen dan? Ik ben Sammy en ik hou van voetbal. Oh ja? Ja. Voetbal spelen of? Voetbal spelen. Oh ja, oké. Okay. Ik voetbal ze iedereen. Ja? Ja. Kijk, ik voetbal! Ja. Ik wil ook dit doen. Wil jij dat ook eens? Ja, kijk eens even. Wil jij ook eens gaan zitten? Ja, nee. Ik heb genoeg gedaan voor vandaag. Wat ga je op zeggen? De radio? Niks. Niks. Ik ben gewoon. Ja. Nou, jullie worden wel bedankt voor deze activiteit. Ja, was het? Ja. Ja, ik vond het leuk hoor. Willen jullie nog iets zeggen? Ja hoor. Ja. Doei. Doei. Doei. Doei. Dit is echt een tijdje. Ja, we zijn. Nou, dat. Ja, nou, zo zie je maar. Lanceren is ook leuk voor kinderen, op zijn.